лямпа, фатэлі, кубак. Што здарыцца з вамі, мае найдаражэйшыя сябры, калі мяне не стане? З табою антыкварная лямпа часоў першай закаханасці, з табою мой цёплы фатэль, вынаходлівы сведка першых і наступных грэхападзенняў, з табою мой шчарбаты зялёны кубак, што пад выглядам гарбаты любіў частаваць зусім іншымі напоямі. Магчыма, вас падзеляць сваякі, магчыма, выставяць на продаж, і вы раз'едзецеся па чужых кватэрах. Фатэль упадабае на аўкцыёне пышную дубцю бальзакаўскага веку, але дастанецца худому гомасексуалісту. Цалкам верагодна, што лямпа скарыстаецца выпадкам, каб скончыць жыццё самагубствам, а шчарбаты кубак проста выкінуць на сметнік. Але кубку пашанцуе найболей. Яго знойдзе бадзяга, які чытаў маю кніжку і аднойчы выпіваў са мной вальтанцы на нашым двары. Буду сумаваць па вас там, дзе, напэўна, нельга запаліць настольную лямпу, каб яе святле паднесці кубак глінтвейну смяшлівай істоце, якая маляўніча ўладкавалася у цёплым фатэлі, якую абавязкова дачакаюся там, дзе, відаць, не гатуюць глінтвейну.